Günaydın, günlerden çarşamba. Zaman akıp giderken haftayı yarıladık bile. Kimilerimiz için maalesef zaman akıp gitmiyor. Sanki her dakikası süren bir işkencenin ağdalı saniyeleri. Ülkemizde öyle bir dava var ki yıllardır yılan hikayesine dönüşmüş ve bir türlü sona erişememiş. Sokak çocuklarının koruyucusu, topluma örnek bir genç kadının değerli zamanı başarılarla dolu ve topluma faydalı olacakken sürüncemede bir dava ile çalınmış. Konusunu Türkiye'den alan ama yurt dışında yürütülen bir kampanya vardı geçtiğimiz ay size bahsettiğim. Change.org Almanya üzerinde yürütülen kampanyanın konusu Pınar Selek ve Adalet'ti. Kampanya hızla yayıldı ve Change.org Türkiye'de de yerini aldı. 14 yıldır Türkiye sınırları dışında Almanya ve Fransa'da yaşayan ve hakkındaki müebbet hapis kararları sebebiyle Türkiye'ye dönemeyen Pınar Selek için Pınar Selek Dayanışma Grubu tarafından başlatılan kampanya, 14 yılda 3 kez beraat kararı alınan ama her seferinde kararın iptali ve yargı sürecinin devam etmesiyle sonuçlanan Pınar Selek davasında bu kez kararın net olarak verilmesini ve karara bağlanarak Pınar Selek'in özgür bırakılmasını talep ediyor. 9 Temmuz 1998 günü İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda yaşanan patlamadan sonra geçen yıllarda ise adalet bir türlü yerini bulmadı. Araştırmalar patlamanın bir tüp patlamasından kaynaklandığını ve olayın bir kaza olduğunu kanıtlamasına rağmen Pınar Selek hala Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamadan dolayı yargılanıyor. 24 Ocak'ta yani yarın gerçekleşecek davada bir kez daha avukatları aracılığıyla hakim karşısına çıkacak olan Pınar Selek'e dayanışma gösterenlerin sayısı ise gitgide artıyor. Yarınki davada 3 kez beraat eden Pınar Selek'in tekrar çocuklarına kavuşup çalışmalarına daha büyük bir başarı ile devam ettirmesini umuyoruz. Adalet sistemi insanların kendini güvende hissetmeleri için en önemli toplumsal işlevlerden biri. Ancak günümüzde neredeyse adalet sistemi güvensizlik ve korku yaratan olarak algılanmaya başladı. Bu toplum için hiç de iyi değil. Toplum sağlığı açısından yargının güvenilirliğinin korunması son derece önemli. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/selek adresini ziyaret edebilirsiniz. Başka bir insanlık dramı hikayesi de Kuzey Amerika'dan. Ancak bu hikaye mutlu sonla bitmiş bile. Geçtiğimiz ay sizlerle paylaşmıştık. Ben Humuda ailesinin hikayesini anlattık. Aradan geçen kısa sürede kampanya hızla büyüdü ve başarıya ulaştı. Aile sonunda Kanada'ya geri dönebilecek. Ingrid Kerrigan tarafından Göçmenlik Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi Ben Humuda ailesinin insanca şartlarda Kanada'ya geri getirilmesiydi. 2008 yılında ana sınıfından iki öğrencisinin ailesiyle birlikte mülteci statüleri reddedilip Libya'ya geri gönderildiklerini ve Libya'ya gider gitmez babaları Adel'in tutuklanıp işkence görmeye başladığını öğrenmiş Ingrid. Ben Humuda ailesi 2000 yılında Libya'dan kaçarak Kanada'ya gelmişti. Ailenin reisi Adel'in erkek kardeşi Kaddafi karşıtlarının içindeymiş ve Adel kardeşiyle ilgili bildikleri için polis tarafından defalarca dövülmüş ve sorgulanmış. Yeni bir hayata başlamak için iki çocuklarını da alıp her şeyi geride bırakarak Kanada'ya gelmişler. Ancak 2008 yılında mültecilik başvuruları reddedilmiş ve Kanada Göçmenlik Bürosu yetkilileri Adel'in hayatının tehlikede olmadığına karar vermiş. Oysa o dönemde Adel için Libya'da hala tutuklanma kararı varmış. Aile Libya güvenlik güçlerinin eline teslim edilmiş. Onlar da Adel'e ulaşır ulaşmaz tutuklayıp işkence yapmışlar. Aile sonunda zar zor kaçarak Malta'ya gidip sığınma talep etmiş. O zamandan beri Change.org üzerinden Ingrid ve Kanadalı arkadaşları ve kurumlar bu adaletsizliğin bir an önce sonlanması ve ailenin Kanada'ya gelmesi için uğraşıyor. Ben Humuda ailesinden 4 çocuğunun tek bildiği yer ise Kanada. Son 2 çocuk Adam ve Omar zaten aile Kanada'ya yaşamaya başladıktan sonra dünyaya gelmiş. Birleşmiş Milletler Göçmenlik Komisyonu üyeleri de Kanada hükümetinin aileyi tekrar kabul etmesini istemiş. Bunun üzerine Göçmenlik Bakanı aileye her türlü insani desteğin vereceği sözünü vermiş. Fakat buna rağmen ailenin vize başvurusu reddedilmiş. Ingrid bundan yılmamış ve lütfen başlattığım kampanyaya destek vererek Adam ve Ömer'in ailesi ve kardeşleriyle beraber Kanada'ya getirin. Bunun bir an önce gerçekleşmesi ve en azından geçmişte olduğu kadar insani şartlarda Kanada'da yaşamaları için yardım edin diyerek destekçileri seslenmeyi sürdürmüş. İmza toplamaya devam etmişti. Geçtiğimiz hafta bütün bu baskıların ve imzaların sonunda güzel haber geldi. Kanadalı Göçmenlik Bakanlığı ailenin kalıcı olarak ülkeye dönebileceğini açıkladı. Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim ve genetiği değiştirilmiş etten bahsedelim. Avaaz Org'un başlattığı bir kampanya Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın sofrasına ilk genetiği değiştirilmiş eti sunmak üzere olduğu konusunda uyarıyor Avaz. Avaz'ın bahsettiği şey mutant somon. Bu mutant somon doğal somon nüfusunu silip süpürebileceği gibi insanlık sağlığını da tehdit edebilir. Ama tabaklarımız bu güvenilmez balıkla dolmadan önce bunu durdurabiliriz diyor Avaz. Bu yeni çıkan bir nevi sahte somon balığı gerçek somonun iki katı hızla büyüyormuş ve sağlığa uzun vadede etkilerinin ne olacağını bilim insanları bile henüz bilmiyor. Buna rağmen balığı yaratan şirketin fonla desteklediği çalışmalara dayanılarak tüketimin güvenli olduğunu ilan etmek üzere Amerika'da. Fakat yasalara göre yetkililer bu karar verilmeden önce kamuoyunun görüşlerini dinlemek zorunda. Tüketiciler, çevreciler ve balıkçılardan oluşan ve giderek büyüyen bir koalisyonsa hükümete bu baştan kokan anlaşmayı çöpe atması çağrısı yapıyor. Kamuoyundan görüş alma süreci de şu anda gerçekleşiyor ve bu mutant balığı sofralardan uzak tutmak için bir şans olabilir. Balığı geliştiren hızla büyüyecek bir balık yaratmak için somonun DNA'sını değiştirmiş. Bu balıklardan birkaçı ya da yumurtaları yaban hayata ulaşması halinde bu süper somonlar tüm vahşi ve doğal somon nüfusunu yok edebilir. Daha da kötü olansa eğer her şey onaylanır ve bu somon sofralarımızda yerini alırsa müşterilerin bu iki somon arasında fark görmesi de çok mümkün olmayacak. Eğer bu balık raflarda yer alabilirse GDO'lu et üretiminin ilk adımı olacak ve arkasından gelebilecekleri tahmin etmek hiç de zor değil. Bakalım ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri kamuoyundan gelen sese kulak verip mutant somona dur diyecek mi? Yoksa hepimiz televizyonda mutlu mutant somutların denizde yüzdüğü reklamları izleyip mutlu olmak zorunda mı bırakılacağız? Buna karşı ses çıkarmak istiyorsanız siz de avaz.org/tr/stop_frankenfish_r adresine gidebilir ve bu mutant somonlara dur diyebilirsiniz. Türkiye'den de bu konuda çok sayıda görüş gitmesi önemli. Çünkü bu şekilde bu balığın sofralarımıza gelmesi, Amerika'dan bütün dünyaya yayılması önlenebilir. Adaletin daim, devletlerin sorumlu, gıdamızın ise temiz olduğu bir dünya dileğiyle esenlikler.